Πιο κάτω, στο στομάχι. Χαλαρώστε το. Συνεχίστε να κατεβαίνετε, διασχίζοντας όλους τους εσωτερικούς μύες της κάτω κοιλιακής χώρας, μέχρι εκεί που τελειώνει το σώμα, χαλαρώνοντάς τα. Επιστρέψτε στο κεφάλι. Αισθανθείτε το τριχωτό μέρος της κεφαλής. Τώρα το κρανίο. Τώρα αισθανθείτε τον εγκέφαλο. Χαλαρώστε τον, μεταφέροντας την ένταση προς το εσωτερικό του και προς τα κάτω. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Τώρα ο εγκέφαλος είναι πιο μαλακός, περισσότερο απαλός, πιο ελαφρύς.